Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Den europæiske centralbank sænkede i går renten og valgte samtidig at genstarte seddelpressen. Hvad betyder det for dig og ikke mindst dine aktier? Det spørger vi Ulrik Bie om. Velkommen til, Ulrik. Tak for det. Og tak fordi vi lige må låne dig 20 minutter, inden du suser til Pilestræde og dit job som økonomisk redaktør på Berlingske. Inden vi tager fat i Mario Draghi, hvad han havde til os, skal jeg også lige sige velkommen til Lars Fenster og Lars Persson. Godmorgen. I er klar til at tage imod spørgsmål. Det er jo fredag, og det foregår altså på sms'en, der er 42 600 247. Det er den direkte linje herinde i studiet, i og med at vi desværre ikke er livestreamer i dag. Så er det altså sms'en, du griber til på 42 600 247. Ulrik Bie, Mario Draghi, den europæiske centralbank, i går, han sænkede så renten som forventet. Hvad havde han ellers i godteposen til os? Jamen, det var en blandet pakke, og uden det skal blive alt for teknisk, lavere renter, og så, som du selv siger, så starter vi seddelpressen, i og med, at vi skal, ECB, ikke vi, begynder at igen opkøbe obligationer, de samme som de gjorde sidst, for 150 milliarder kroner om måneden. Og det, der er vigtigt i det, det er, at der faktisk ikke er nogen slutdato på det opkøbsprogram. Det er det, man har gjort tidligere, hvor man har sagt, at vi skal gøre indtil da. Så de er ændret også i den måde, de taler om pengepolitikken, hvor de meget har talt datoer. Hidtil så taler de nu også mål for inflationen. Og det er også noget, som er med til det, han gerne vil. Det er sådan set, at alle vendinger, altså spørgsmål om, man skal holde op med at købe op og sætte renten op på et tidspunkt, at de bliver skudt så langt ud i fremtiden, at vi overhovedet ikke taler om det. Vi vil have grund til, Mario Draghi og den europæiske centralbank gør det her. Det er jo fordi, at vi vil have mere vækst i eurozonen, og så vil vi have en inflation på 2%. Ja, jeg ved ikke, hvorfor vi bliver så lykkelige af det der 2% inflation i en ikke-inflationær verden, men lad det nu ligge. Og det er altså, at priserne de skal stige. Ja. Men det her nye træk for Mario Draghi, jamen altså, seddelpressen kommer i gang igen, efter den har været i pause i, hvad er det, snart et år? Ja. Det tænker jeg. Men det her med, at han lader fristen stå åben, både for renterne og for seddelpressen, er det ikke bare for at sige, jamen, værsgo, Christine Lagarde, 1. november er du ny chef, så kan du få lov at bestemme. Nej, det er faktisk det er lidt det modsatte, de gør. Det er egentlig, at han forsøger at binde hendes hænder på ryggen med at formulere politikken så eksplicit fremadrettet. Det bliver lidt et problem, og det, noget af det, som kom frem, det var jo, og det vidste vi allerede fra taler før, at en række af de førende landescentralbankchefer, og ikke kun Tyskland, Jens Weidmann, var mod at genoptage det her opkøbsprogram. Og der kører en Bloomberg-historie om, at altså, det var ikke bare Tyskland, men Holland og Frankrig og Østrig og Estland, og det vil sige halvdelen af produktionen i EU-området, der var modstander af det her opkøbsprogram. Det er enormt kontroversielt, og vi skal jo heller ikke glemme, at man nu begynder fra 1. november igen at opkøbe italienske statsobligationer på et tidspunkt, hvor vi jo stadigvæk har, nu har vi en centrum-venstre populistregering, som hænger sammen med gaffatape, og må vi se, hvor længe det holder, men som jo også har sagt, at de har tænkt sig at bruge flere penge, samtidig med, at EU-kommissionen jo har excelleret i, at der nu er en italiensk økonomikommissær, der skal overvåge de her budgetter, ikke? Så der er lagt i kakkeloven til nogle meget bizarre budgetdiskussioner, fordi samtidig med, som sagt, at man Italien kommer til at overtræde budgetmål, så sidder den europæiske centralbank og køber deres obligationer. Og det giver jo ingen mening, Ulrik Bie. Tak. Så er du også klogere end Mario Draghi. Ja. Det, der er problemet, det er jo, at de har låst sig fast i en drejebog, som de ikke kan komme ud af. Ikke? Og vi må ikke glemme, Draghi er helten fra 2012. Det var pengepolitikken, det var ECB og ikke politikerne, der reddede euroområdet dengang, da det hele var ved at klappe sammen. Man kom med en hjertestarter i form af det her whatever it takes, og det satte gang i hjertet. Problemet er, at nu man jagter patienten rundt på gangene med den her hjertestarter. Ikke? Og det er altså ikke særlig godt, hvis man er kommet op og gå, så er det ikke så godt, hvis man får en tur med hjertestarteren igen. Og vi risikerer jo sådan set, at det her er mere nemt. Han er en gammel støder. Det her risikerer jo at gøre mere ondt end godt, fordi det vi allerede kan se, det er jo... Det er godt, du har grinet din egen vits, Lars Svendsen. Undskyld, Ulrik Bie. Nej, jeg synes, den var meget sød. Ja. For virksomheder, der er det her jo et tegn på, at der er noget, der er helt galt. Ikke? Og det vil sige, hvor mange virksomheder vil investere i et miljø, hvor vi render rundt, og den europæiske centralbank med sin politik siger, at verden er ved at falde sammen, hvor vi har et potentielt handelskrig, og vi har et Brexit. Det her er noget, der kommer til at bidrage til, at en virksomhed investerer mindre og ikke mere. Det er ligegyldigt, hvad renten er. Du bygger ikke en ny fabrik, hvis det er sådan, du ikke ved, hvordan verden ser ud om et år. Sådan er det bare. Og det jo gælder for os alle sammen her, det er, når vi kigger på vores porteføljer og siger, hvor meget risiko skal man have, så er det jo, vi kan jo se, at nordeuropæere, de sparer op, som de aldrig har gjort før. Det gælder jo også os selv. At folk afdrager på deres boliggæld, det er jo også en måde at spare op på, og det er rigtig fornuftigt. Det kan være rigtig fornuftigt at have penge stående i banken til nul i rente, så længe man får lov til det. Fordi man ender med som almindelig person, og det gælder også pensionskasserne, at have alt for meget risiko, bare for at få en eller anden form for afkast. Og det er ikke særlig sundt for økonomierne heller. Ja, fordi det er jo så et spørgsmål, Ulrik Bie. Hvor skal de her penge gå hen, når du ikke får nogen renter i bankerne? Vi havde jo også Lars Rode, den danske centralbank, fulde trop. Ja. Nordea minusrenter til deres erhvervskunder. Ja, det er minus 0,75. Ja. Hvor skal vi gå hen med vores penge? Jamen, det er jo det, der er spørgsmålet. Ikke? Afdrag på din boliggæld. Ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo nogle af de ting, så sparer du op til nul i rente et eller andet sted i din bolig og opbygger noget friværdi. Det, der er det gode, hvor vi er lige nu, det er jo netop, at vi ikke ser, og det kan være, det kommer, fordi nu begynder overskrifterne jo med et godt tidspunkt at tage mere gæld, ikke? Og godt tidspunkt at købe sommerhus, ikke? Og godt tidspunkt at få nyt samtalekøkken. Ikke? Så det, ja. Nogle af de samme ting begynder en gang til at komme tilbage. Men det, der er fornuftigt i Danmark, og det gælder også i USA, det er, at boligejerne, husholdningerne, ikke bare svinger kreditkortet og belåner den sidste mursten. Så det gør, at vi har mere modstandskraft. Bankerne er meget bedre rustet, end de var i 2008. Det, der er det bekymrende, det er, at dengang, der sagde vi, ikke, det var helt okay, at boligpriserne steg med 10-20% om året, og at udlånet steg 20% om året, for vi var meget bedre til at håndtere risiko, end vi har været tidligere. Så det var helt naturligt. Nu siger vi, det er helt naturligt med negative renter, og vi er meget bedre til at håndtere risiko, end vi har været tidligere. Så det skal nok gå alt sammen. Og det er simpelthen der, hvor der er déjà vu på alle hylder. Men det virker også lidt som om, at centralbankerne og økonomer, de trykker på nogle gamle knapper, som er lidt ud af trit med, hvordan verden faktisk ser ud i dag, og vores forbrugsmønstre. Har det noget? Jamen, ja, altså, nu skal vi jo altså, slet ikke tale om, hvordan klima påvirker alt det her, for det ved vi jo simpelthen ikke, om det er. Nej, altså, det kan vi ikke nå på de 10 minutter, du har stillet til rådighed. Men det er klart, vi opfører os anderledes. Og det er jo noget der, hvor at økonomisk teori er jo ikke, hvis du hæver renten, så sparer folk mere op, og virksomheder investerer mindre. Hvis du sænker renten, nedsætter renten, så gør det den modsatte vej, så får man gang i økonomien, gang i forbruget, gang i investeringer. Og det kan godt være, at det virker sådan ind i et eller andet normalområde. Problemet er bare, at når man i Argentina har 86% rente, så virker det ikke på den måde. Og når man, som hos os, har negativ rente, så virker det ikke på den måde. Og det er jo det, der er det store problem, det er, hvis man bliver ved med at sige, at det, der virkede på et tidspunkt, det virker nok dobbelt så godt, hvis det bliver endnu mere negativt. Det holder simpelthen bare ikke. Og det er der heldigvis flere og flere, der begynder at diskutere, om vi har nået det punkt, hvor endnu lavere renter rent faktisk vil stramme de finansielle forhold, fordi det ødelægger, blandt andet fordi det ødelægger også bankernes kerneforretning. Nå, der ligger altså så en dejlig velkomstgave til Christine Lagarde, der overtager teten for Mario Draghi her 1. november. Vi har også et finansministertopmøde her, der starter i, jeg tror det er i dag, og så løber over weekenden. Det er også lidt et gave, de har fået med, fordi som jeg husker, så sagde Mario Draghi også denne gang, hør her, nu må politikerne simpelthen træde i kraft, det her pengepolitik, vi kan ikke mere, nu skal finanspolitikken tage over. Værsgo, kom i gang. Jo, men havde det ikke været sjovt, hvis ECB havde sagt, vi sækker ikke renten ned, og vi køber ikke obligationer, for det er finanspolitikkens tur. Altså, det er jo i stedet for at sige, nu gør vi endnu mere, og så er det finanspolitikkens tur, men det kan godt være, at vi sætter renten ned i øvrigt endnu mere. Mm. Draghi er heldigvis fortid. Jeg glæder mig til Lagarde, og det, der er det gode ved hende, det er jo, hun har en fortid som finansminister. Og når vi snakker om det her med koblingen mellem penge og finanspolitikken, så tror jeg faktisk, at man på europæisk plan kan gå hen og få en bedre og mere positiv dialog om, hvad der er den rigtige politiksammensætning. Mm. Og jeg har jo længe sagt, at de negative renter, de skal sendes videre til forbrugerne, de skal sendes videre til kunderne. Ikke fordi jeg vil straffe, men fordi vi har haft en pseudodiskussion om, hvad de negative konsekvenser af de her negative renter er. Fordi almindelige mennesker kun har opdaget, at det bliver billigere at låne til boligen, ikke at de også kommer til at betale for os bare. Siger du, vi skal til at tage ansvar også selv private og følge med, hvad der foregår? Jamen, det har gjort det for nemt for centralbankerne at føre en uansvarlig økonomisk politik, fordi vi ikke selv er blevet ramt. Mm. Vi har kun haft gavn af det, som det er indtil videre. Og nu kommer det altså, virksomheden betaler, og det kommer husholdningerne i stigende grad også til. Ikke lige nu er det kun de allermest velhavende, der skal betale negative renter for penge i banken, men det kommer til at blive langt mere udbredt, fordi det her ikke stopper i morgen eller i overmorgen. Hvad siger du til den? Jamen, ja, jeg er meget enig med, og alt det der, du står og fortæller, det skal jeg gerne stå og elaborere videre på, når du er gået her om lidt, fordi du skal videre med. Bare spørg helt kort til vores publikum, vores lytter, hvad betyder det her for aktierne? Jamen, det kommer altså, det var mit lukkespørgsmål, Svendsen. Nå, du tog, ja, nej, bare kom. Jamen, men det, der er to muligheder, ikke? Og det er jo det, der er problemet. Det lyder som helgardering. Nej, det er for, okay. det havde jeg sådan set. Okay. På et eller andet tidspunkt får vi en stor korrektion i aktiemarkedet. Mm. Og det sker den dag, hvor en eller anden peger og siger, jamen, de har jo ikke noget på. Mm. Og det kommer på et tidspunkt. Men det kommer nok ikke i dag og i morgen, vel? Og der får vi jo det, at alle, så kommer alle strategerne i går aftes, ikke? I, ja, men centralbankerne vil understøtte risikofyldte aktiver, så det er bare at hælde på, ikke? Mm. Og det kan godt være en rigtig strategi, men på et eller andet tidspunkt, så knækker filmen. Vi ved bare ikke, hvornår det sker. Og jeg tror ikke, det der med recession i USA, det er jeg sgu ikke så bekymret for. For amerikanske husholdninger har, ligesom danske husholdninger, jo egentlig opført sig ganske fornuftigt. Europa er ikke på vej i sådan en rigtig recession, fordi det, der sker lige nu, det er en tilpasning i tysk industri. Men altså, der er jo flere økonomer end tyskere, der taler om recession. Sådan føler de fleste tyskere det ikke. De har jobsikkerhed, de har høje lønstigninger, der er ikke nogen inflation. Faktisk så ser det ikke helt skidt ud, bortset fra den der negative rente, der gør, at de er nødt til at lægge endnu mere til side for at have en pension at leve af. Så jeg tror faktisk, at verdensøkonomien kommer lidt op i fart igen næste år, med mindre selvfølgelig Brexit falder fuldstændig fra hinanden, og præsident Trump erklærer handelskrig også mod Europa, og i øvrigt yderligere optrapper mod Kina. Det er sådan de to ting, der gør, at sådan et billede, hvor vi siger, vi er igennem en tilpasning nu, så kommer det til at se bedre ud, når vi kommer over på den anden side af nytår. Der er jo et sted, hvor jeg synes, at vi har et strukturproblem, eller mulighed, og muligheder og problemer er jo nogle gange ord for det samme, men det er jo, at europæiske almindelige mennesker har i virkeligheden ikke ret mange aktier. Nej. Det har vi ikke. Og det vil jo også sige, amerikanerne jo heller ikke. Det havde de i gamle dage, men det er middelklassen, ja, i USA har ikke aktier. Nej, men hvad hedder det? Men pointen er bare, at når du har... vi har jo meget, meget lavere renter i Europa, end de har i USA, for det hele foregår på nulpunktet, ikke? Men altså, det er måske ikke så stor forskel i procentpoint, men vi er markant længere ned. Det gør jo, at vi har en potentiel investeringspower, som er enorm, hvis almindelige mennesker begynder at se nu, er vi nok nødt til, at det er bedre at have aktier BASF, end at have dem stående på en konto til 0 eller minus procent i Commerzbank. Ja, jo. Det er den situation, at der kan komme nu, at du... Det vi ganske kort vil høre dig sige, ja. Jamen, det er jo det, det har jo været længe. Altså, i gamle dage, da jeg arbejdede i en bank, ikke, når vi diskuterede, hvad skulle der ske med priserne på aktier, ikke, og blub, blub, blub, blub, blub, sagde man, at noget realøkonomi og nogle centralbanker, og så kiggede de der aktiedrenge på mig og sagde, hvad skal man ellers investere i? Mm. Og det er jo sådan set jo lidt det, fordi jeg er enig med dig, at i øvrigt, at europæiske virksomheder er jo også prissat anderledes end amerikanske virksomheder. Ja, meget billigere. Jeg kan ikke se andet end det her mål. Nej, men det har vi jo stået og talt om. Vi har jo egentlig stået og talt om, faktisk siden vi gik i luften for 8 år siden, at pengene skal gå i aktiemarkedet. Også de private, det der, du kan få nyt af, du kan få dem til at vokse. Men som du siger, Nausen, så er du en skrue uden lige, vi har fået på nu her, Ulrik Bie, sådan som jeg fisker også lidt efter at høre, okay, er det ikke nu, at de her private penge, de skal op af lommerne og i aktiemarkedet? Jamen, det ved jeg ikke. Som sagt, Får vi det her rally, det der, vi hører? Jo, men det er fint nok, ikke? Og så gør vi det nogle måneder. Men, men altså, det er jo ikke mit job som økonom. Det er også at sige, at det her, den politik, der bliver ført, er udtryk for, at der er noget, der er sygt. Ellers så jagter man ikke patienten med hjertestarteren. Mm. Og det gør altså bare, at det, der skal drive aktiemarkedet, og burde drive aktiemarkedet, nemlig indtjening og investeringer og fremgang i økonomien, det er jo sådan set jo lidt det, der i gamle dage var det, som bestemte, hvordan aktier klarede sig. Ikke om der blev trykt flere penge. På et eller andet tidspunkt, og det selv Draghi siger jo, på et eller andet tidspunkt holder det her op med at have effekt. Og når det gør det, så er det, vi står der og tænker, men det er ikke det samme, som man ikke skal, jeg ejer også aktier. Altså, så det er jo ikke sådan, at man skal gemme sig, og det er jo også, man skal ikke blive bange. Altså jeg har sådan et grundlæggende, så mener jeg, at det vigtigste, når man kigger på sin private økonomi lige nu, det er, at man sætter tæring efter næring, lægger det til side til en dårlig dag, og så skal man selvfølgelig også prøve at se, om der er noget, man synes er sjovt og spændende, og hoppe i det. Men man skal bare sørge for, at man har orden i grundmaskinen. Mm. Og lægge euro på euro, til du får dit eget. Det er sådan en ny udgave af Mads Skjern. Ulrik Bie, det var den europæiske centralbank. Eller som Angela Merkel kom til at sige i 2008. Man skal gøre som en, hun sagde, at lande skal gøre som en husmor for Schwaben. Ja. Sætte tæring efter næring og lægge det til side til en dårlig dag. Det blev de ikke glade for i Italien dengang. Men hvis jeg lige må... Nej, det må du ikke. Ulrik, inden jeg slipper dig i næste uge, der er det fedt, ja. Der kommer på banen. Hvad gør de? Jamen, de sætter renten ned med en kvart. Mm. Og det har de jo nærmest lovet. Det er jo den anden ting, som apropos det, vi snakker om aktiemarkedet, som efterhånden også er ved at blive sådan lidt bekymrende, det er, at nogle gange er næsten som om, at argumentationen for at sætte renten ned, er, at man ikke vil skuffe aktiemarkedet. Men det har vi jo vidst tidligere, at man har gjort, men det er lige før, de siger det åbent. Og vi sætter altså renten ned i USA på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden er tæt på rekordlav, og aktierne er tæt på rekordniveau. Det er jo også tankevækkende, men det bliver ikke nok til, at Twitter-glade præsident holder op med at fortælle, at de skal nu sætte renten i negativ, for det har han opdaget, at de gør i Europa. Så han er... Det var han jo ude at sige med det samme. Hør nu efter, Paul. Juhu, ECB. Kom nu. Mm. Og det han bare glemmer, fordi han er jo king of debt. Ikke? Altså han er jo, om nogen har han leget med gæld og lave renter godt for hans forretninger, selvom han ikke er med i dem. Det er jo, at der er rigtig mange amerikanere, som faktisk lever af renteprodukter. At pensionerede amerikanere i deres opsparing har det typisk renteprodukter, og de vil jo blive ekstremt hårdt ramt, hvis det der sker. Denne her uge har vi så brugt til at holde øje med ECB. I næste uge kan vi så bruge til at fokusere på den amerikanske centralbank. Det er onsdag kl. 20. De går ned. Er der andre ting makromæssigt, vi skal have et øje på, udover handelskrig og Brexit? Ja, så er vi der. Ja, Brexit kan vi tro, skal vi ikke bare lade være, fordi det er næsten... Ja, altså, de snakker ikke længere. Men handelskrig er selvfølgelig vigtigt. Jeg synes, det vigtigste i de kommende uger og på næste par måneder, det er, at der har været alt for meget snak, efter min mening, om recession i USA. Og lad os bare sådan for at opklare nogle af de ting, der bliver sagt. Du kan ikke have recession i dele af økonomien. Altså enten er du i recession, eller også er du ikke i recession. Og så længe de amerikanske husholdninger er glade, og det er de, og bliver ved med at forbruge, og det gør de nok, så er USA ikke i recession. Tak for det, Ulrik Bie. Og tak fordi du lige var med os denne fredag og skærer scenen for os. Fortsæt rigtig god dag. Tak lige måde. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Pernille Lindgaard, jeg er Lars Svendsen. Og Lars Persson med os i studiet. Vi svarer på spørgsmål resten af tiden. Det gør vi på sms'en, der hedder 42 600 247. Lars Persson, skal vi ikke også lige få sving i markedet? Går var det... Ja, det gør det. Ja. Jamen, der banker et lille hjerte, undtagen i Danmark. Der har vi trukket håndbremsen. Et lille bitte hjerte. Ja, altså, det vil sige, der er små stigninger rundt omkring DAX'en omkring 0, og så Norge, Sverige og Finland i små plusser på 0,2. Men Danmark, vi har trukket det røde kort og sat os ud på sidelinjen. Det skyldes blandt andet Novo og Lundbæk. Som er jo nede sammen med Vestas. De tager så lige en puster ovenpå de sidste par dages løbetur. Vi har det sådan lidt med at danse lidt i utakt i Danmark, eller også er vi bare foran. Så må lytterne selv vælge, hvad de synes er fedest. Men det er jo ligesom om, at vi har en del defensive aktier, og så er der nogle gange folk, de sidder og trykker sådan lidt måske på knappen på lidt andre tidspunkter, fordi så sidder de og tænker, jeg mangler lige lidt cykliske aktier, hvis vi skal følge altså vand. Dem, der ligger sig op af samfundsøkonomien. Ja, hvis vi skal følge vand på den mølle, som Ulrik lige talte om. Ikke? Men på den lange bane, så skal der jo ikke investeres hverken i nye maskiner eller fabrikshaller. Så det er jo igen tilbage til medicinaktierne og en kedelig måske grossiste, der sælger havregryn eller et eller andet i den stil, som man stadigvæk skal holde lidt øje med, tænker jeg. Nu har vi hørt Ulrik Bie forklare, hvad der foregik, eller hvad der gik ned i går i den europæiske centralbank. I sidder jo og investerer jeres penge, både jeres egne, men også Millionærklubbens to porteføljer. Lars Persson, du er teknisk analytiker. Mm. Hvad skal du gøre i din portefølje oven på den her udmelding i går? Jamen, jeg skal jo finde de aktier, der drøner ud af, og kaste mig op på ryggen af dem, og se, om jeg kan vride endnu mere ud af aktiemarkedet, end jeg har gjort de sidste mange år. Men du har allerede fuld stald. Der er mange heste. Ja, jeg har faktisk 12.000 stående og grine af mig på sidelinjen, men jeg svingede der mig over i en autoaktie i den her uge, der laver autodele, så jeg prøver da at svinge mig lidt andre steder hen end... Måske de sædvanlige kløjs ting. Og så kan man selvfølgelig spørge sig selv, om den her høstfinans, om den egentlig er så god, som køber op i lån eller får kreditter, som folk ikke rigtig kan betale. Men der er jo andre steder i Europa, hvor de ikke er helt så dygtige til at få afbetalt. Og det er jo det, de så går ud og køber. Det er måske ikke så meget i Norden som i gamle dage, men så går man ned og køber sig en portugisisk portefølje eller en italiensk eller et eller andet. Og så på den måde snakker man med nogen dernede og får lidt penge ind. Så ja, det er ikke sådan, jeg er meget ked af den portefølje, jeg har. Jeg har måske lidt for meget overvægt i medicinal i øjeblikket. Jeg mangler måske en cyklisk aktie mere eller to. Men jeg er lidt svært ved lige at se, hvorfor en det skal være, jeg skal købe, må jeg indrømme på den korte bane. Har du godt råd til Lars Persson, Lars Svendsen? Nå, jeg står bare og griner lidt skægge, fordi det er jo sådan, ligesom den der var engang en bog, der hedder Operation Bøllebank. Fordi sådan nogen der, det er jo sådan nogen, der sender folk med et boldtræ, og så spørger, om de ikke lige kan se at få betalt deres regninger. Det er det. Og så siger han, at Persson, han er sådan en mere tynd lille mand, så havde jeg lige set sådan en... Så godt, man har en portefølje bag sig. Hvis du kigger på Lars Persons portefølje, Lars Svendsen, er der så noget, hvor du tænker, puh, ja? Jeg vil så sige, at jeg vil faktisk være glad for, hvis du, hvis den her Veoneer, du har købt, det er en aktie, som jeg har haft lidt på og var det dit nye indkøb? Ja. På blik på, også den autoliv, fordi jeg tror, og jeg kender dem sådan set ikke så godt, og Veoneer er jo taget spillet af fra autoliv. Ja. Men det er jo et selskab, som, hvis jeg forstår det ret, laver sådan noget elektronik til selvkørende biler. Alt det der med, at de kan se, hvad der rører sig omkring sig, og de navigerer og alt det der. Jeg synes, det ville være fint, hvis du ville sætte dig lidt ind i den, fordi så kunne du komme og forklare os. Tegner fortæller ikke kun gode, men... Nå, men fordi det interessante er jo, at der, hvor jeg ligesom synes, at se noget, det er, at både den og Autoliv, der jo laver airbags og sikkerhedsseler og sådan noget, at de to der, der er jo ikke ret meget tvivl om, at vi får elbiler, men man skal jo have alt det der grej også i det. Og Veoneer vil formentlig, hvis det bliver dem, der, hvis de er stærke nok konkurrence, det er jo så, det er også parametrene er jo, at det er jo noget af det, der er fremtidigt med, at vi, altså det der med, at bilerne i princippet bevæger sig hen imod at kunne køre selv, ikke? Det er jo egentlig bare en stor iPhone. Til sidst, bilerne. Ja, iPhone, du kan komme ned ind i. Ja. Der er ikke sikkert at sælge iPhone, er der det? Det mangler man. Kom, jeg tænkte, men der kan du sige, at de to der har jo en fordel frem for de andre. Altså bilindustrien ligger jo ret dårligt alle sammen. De gammeldags benzin- og dieselbiler, ikke? Men det gør underleverandøren jo også. Så en som Continental i Tyskland, der laver ikke kun dæk, men det er jo 15%, men laver alt muligt andet også til biler. Og Schaeffler, der er et parallelselskab, der laver koblinger og bremser og alt sådan noget, at de ligger også usselt. Og der kan man sige, at de her, de er jo også kommet langt ned, men det er jo selskaber, der ikke er klemt af den der skift væk fra diesel, fra forbrændingsmotorer til elbiler. Derfor er det, at Veoneer og den anden der kan faktisk godt gå hen og blive interessant, og de er ret... Kan du lige stave den for os, den her Veoneer? Den hedder Veoneer, og den har tickerkoden, hvis jeg lige kunne komme ind på den. Det er en svensker. VNE. Jamen, det er det egentlig ikke. Det er en amerikaner, fordi det er et SDB-bevis. Det er sådan det er ikke den rigtige aktie, vi handler. Det er sådan, det er ikke... Det må du lige forklare. Jamen, det er fordi, at det er jo spin-off, og det samme er også med, egentlig med Autoliv. Det er jo, at aktierne er noteret et andet sted, så man får ligesom sådan et bevis på, at man er medejer. Det er lidt ligesom vores... Bavarian Nordic, der er noteret over i USA, der er også, at man får sådan et bevis på, at man er medejer af selskabet. Altså, man har aktierne, men det er sådan lidt en anden konstruktion, man kører med der. Og hvor er den mest omsatte hen? USA eller her? Ja, den er vel... Altså, nu har jeg købt den i Sverige, fordi det er der, hvor den går ned, fordi det er vores tidszone, så ja. Det er jo i øjeblikket, at vi har den store bilmesse i Frankfurt, som plejer at være en kæmpe udstillingsplatform, den årlige, hvor alt, hvad der kravler går inden for biler er. Den er så lidt tynd i år, har jeg lavet mig at fortælle. De store mørker er blevet væk. Jeg ved ikke, om det er sådan en... et udtryk for, hvordan bilsektoren har det. Christian, han spørger her for Aarhus Daglav. Jeg overvejer at købe tyske bilaktier og har en mellemlang investeringshorisont på 18-24 måneder. BMW eller Daimler, eller skal jeg løbe skrigende væk? Ja, du er også Folkevogn, som faktisk er meget færre. Det mener jeg ikke. Jeg mener, at de er på vej tilbage, både med hensyn til den løbende almindelige konjunkturrytme, men så også med, at det bliver jo dem, der kommer til at sætte sig på markedet for elbiler og... Det taler de jo om, altså det bliver jo frem mod 2025, at Folkevogn skal jo komme med, hvad er det, 10 modeller, eller hvor meget det er, ikke? De siger, at den sidste benzinmotor har de, begyndt udviklingen af, så det, og den vil vist nok løbe ud i 2040, eller sådan noget, regner man med, det er jo nogle lange forløb, ikke? Så i den forstand er det jo er der et skift rundt i det der system, ikke? Så hvad for en skal du så tage? Jamen, den største forskel er jo, at BMW er jo den mest upper class luksusmærke og mest koncentreret om det, ikke? Altså premium marked for biler, og er aldeles glimrende, men også relativt set dyrest. Men det er jo også fordi, du betaler for brand og formentlig, at de har ligesom et mere stabil og beskyttet marked, ikke? De har jo så mine i England, altså den her gammeldags, der hedder Morris Mascot, der blev noget større køretøj, ikke? Men at den ligger sådan ligesom på lidt mere på luksusområdet, og altså jeg vil sige, at man skal med alle, lidt med alle sammen. Folkevogn, eller dig med undskyld, har også lastbiler. De har faktisk meget lastbiler. Mercedes-lastbilerne og Freightliner, den hedder i USA. Plus nogle lidt andre mærker her og der. Men Rusland også, og Indien, og Kina. Men der er altså ret meget lastbil i ham. Og så har du Folkevogn, som prøver på at få deres lastbiler. Det er et nyt selskab, der hedder Traton, ikke det, der hedder i Sverige? Som de prøver at sætte på børsen med Man og Scania, hvor de ligesom prøver på at gå væk fra lastbiler, og de har stadigvæk 90%, men altså, de er på vej ned, går man ud fra. Ikke? Så Folkevogn er mere sådan en masse marked, men hele vejen, de har jo alle mærker, ikke? Stort set alle prisklasser. Men altså stadigvæk i ikke billige, men opad. Ikke? Så hvad for en skal du så tage af dem? Det er et godt spørgsmål. Nå, men altså, fordi det er lidt, at man måske skulle tage dem alle tre, men nu siger, hvor vil jeg? Jeg har min vægt i Daimler forløbig, men hvad hedder det? Jeg har tænkt mig at købe de to andre, fordi jeg tror faktisk, at de kommer meget godt efter det, og hvad hedder det? Som aktie tror jeg, at BMW er den mest følsom på kort sigt. Hvad siger du til tysk bilindustri? Tak, Claus Svendsen. Ja. Lars Persson? Jamen, alle kurvene power er jo opad igen på de der selskaber, så... men jeg tror egentlig, jeg vil tage en Daimler for ligesom at tage en helgardering, fordi BMW er jo kun inde i bilsegmentet, hvorimod at med Daimler, der får du også mange af de andre områder med lastvogne og sådan noget. Så jeg tænker måske, at BMW er lidt sårbar, ved at man kun er i personbilssegmentet. Det kan også bare være, at man skal vælge det, fordi så kan man ikke blive... Altså, hvis konjunkturerne nu går i stå, så kommer det jo både til at ramme lastbiler og personbiler, så der kan man måske bedre skære ned og tilpasse, i og med, at man ikke har så meget, man skal fokusere på. Men nej, jeg vil nok vælge Daimler faktisk i første omgang og kaste mig ud i den. Også fordi, at der er en interessant opadgående kurve i den igen. Det er jo en aktie, der har været 100 lige ud, og den koster jo 48, ikke? Altså, det er jo... Det, altså, bilaktier er jo discount-guff. Det er bare et spørgsmål, ja, det man tror, at den, det er jo ikke... Bilsalget falder ikke direkte, men det stagnerer. At der ligesom begynder at komme lidt liv igen. Og der, hvor det faktisk giver efter, det har jo været Kina, hvor Kina har været op og ramme, så vidt jeg forstår det, det man kalder for lette køretøjer, er det 24 millioner styk. Og det var så i 18, ikke? Mm-hmm. Og det højeste tal, USA nogensinde har haft, har været 16 millioner. Det viser jo lidt om, hvordan er... Altså, de er en halv gang større, ikke? Det viser jo lidt om, hvordan er strukturen i den her verden, hvor de derude, de skal altså have fire hjul på nu. Således vi altså rundet bilindustrien. Lars Svendsen, vi fik ikke dit svar på, hvad du skal gøre i forhold til den her melding, vi fik fra ECB i går. Nej, det er jo det her, jeg fik jo ikke diskuteret mere, men han måtte jo gå for tidligt. Men når vi bare siger, jeg mener faktisk, det er meget rigtigt, hvad han sagde, at Draghi har vel nærmest lagt linjen fast så lang tid fremover, at Lagarde, som skal afløse ham om 1. november, ikke rigtig skal gøre noget. Det er nærmest som sådan... Det bestemmer hun vel? Jo, men der er jo, altså, hvis hun kører videre i den linje, der er lagt, og det er klart, man kan jo gøre alt, det er jo mange, hun er først 1956, det er sent at komme i puberteten, ikke? At man går amok og laver noget helt andet, end det, som forgængeren gjorde, men altså i princippet har han jo sådan lidt lagt alle sporene, sidder og siger, og tricket rent økonomisk er jo, at det er der måske ikke så mange, der vil sige højt, branchen roser jo hinanden, ikke? Men det er, at han kunne ikke flytte på renten. Hvad kan man så gøre? Så sidder man og siger, ja, men det her eventyr bliver ved ufatteligt længe. I princippet bliver det ved i al evighed. Og hvis det er rigtigt, at du kan låne penge til minus i 30 år frem, hvis du kan drømme om det, kan man ikke. Men altså, det er jo det, man mere siger. Jamen, så kan du godt tage dig et flekslån, så kan du give den hele armen, køb dig bare en lejlighed til 15 millioner. Lån til investering i aktiemarkedet. Selvom du kun tjener 400.000 om året. Det skal sagtens gå. Det er jo det, han siger. Og det er, at hvis du ikke kan få en parameter til at fungere, jamen, så må du bruge tiden. Men altså, jeg ved jo ikke, om hvad Lagarde har tænkt sig. Det værste ved hende er jo, at hun er jo årgang 1956, som mig. Og hvad hedder det? Så hun er jo en moden dame, 63. Og hvad hedder det? Hun er jo sådan set en årgangsfigur. Det har jeg sagt, da hun blev udnævnt sammen. Hun er en årgangsfigur. Hun er ikke en permanent løsning. Og altså permanent løsning, det er noget, som var mere end 10 år. Ikke? Og så kan du sige, at hun har lider jo den fejl, og derfor fik hun også arbejde, det er, at hun er jo forhåndværende politiker, og det er jo politikere, der udnævner at de der folk, ligesom hun blev i IMF, og hvad hedder det, hvor hun jo til synes, at det er meget godt, det er der ikke nogen, der bruger os over. Men hun er jo sådan set... Hvorfor, Lars Findsen? En politiker er jo noget, man, et folkefærd, man skal sørge for at holde på afstand, og jo mindre politik, der bliver i det, jo bedre er det. Det er også derfor, jeg synes... Det er måske meget godt, at nu man står og råber på, at finanspolitikken skal i gang. Ja, det er jo det, der er det. Jamen, de har jo sådan deres egen verden, de går rundt og fortæller noget, og så tror de på det, de andre siger, og så har de en konsulent, der siger det samme, og så tror de helt på det. Altså, når jeg sidder og hører på alt det der snak, som Bie siger, som er fuldstændig korrekt, og så videre, det er fint, men det er jo bare mainstream. Jeg vil sige, op et vist sted. Verden er lidt mainstream, Lars Svendsen. Mainstream er, at man tror på, at det er centralbankerne og politikeren, der styrer den her verden. Men det hvorfor? Er det ikke. Og derfor er det, at du skal sidde og se på, at de her aktier, det er da bedre at købe en folkevognsaktie til P8, der producerer noget hver eneste dag med deres 570.000 ansatte, og en BASF-aktie og alt det andet. De kører afsted med deres ting, og de produktudvikler, og de gør dit, og de gør dat, og nano, og jeg ved ikke hvad. Og BASF er også på vej, gammel tysk kemi, til at blive en biovirksomhed. Men når vi så samtidig hører, at virksomhederne de ikke tør investere, fordi verden er usikker, så skal man også lige køre sig lidt nakken. Ja, men de gør det jo alligevel hver dag. De investerer alligevel, men det er bare det, at når det politiske system inducerer, det har jo nok ret i, hvad hedder det, usikkerhed imod det, ikke? Det er ikke dem, der er redningen. Government is the problem. Og det er det, der er problemet. Og du så sidder og kigger på de der og sidder og siger, jamen, men hvad så med det ene, og de kan ikke det andet, og væksten er 0,7%, og hele verden går nedenom og hjem. Så siger skide værd med det. De skvære røv, jo mindre de gør, jo bedre er det. Lad virksomhederne køre, og det gør de, og så sats dog på dem. Mm. Så derfor er det, ja, hvad med den ene, der sætter renten ned og lidt mere, siger, det interesserer mig ikke 10 minutter. Det er ikke andet end en snak for nogle mennesker, hvor det er jo en verden, der er gået i stå. Hjernen sidder forkert. Du sagde lige selv først og siger, er der ikke noget galt, at vi med at lave det samme og det samme og det samme som første verdenskrig, hvor de angreb, for det er jo det eneste, de kunne finde ud af, og de bliver alle sammen skudt ned, ikke? Og så sagde de, at hver gang de har samlet kraft, så skulle have et nyt angreb. Jeg mindes også, at da vi havde Sten Jørgensen fra Saxo Bank med i studiet, der udtalte han lidt den samme bekymring omkring Lagarde, som du gør. Men jeg tænker lidt begge her. Vi har jo nogle mennesker, en hel del efterhånden, hvis største problem er, hvor skal jeg gøre mine penge, så jeg ikke skal betale for at have dem? Hvad siger du, Pearson? Jamen, det er jo helt vildt. Altså, det mest vanvittige spørgsmål, man får, det er jo, hvad skal jeg gøre med mine penge? Ikke? Jeg er ikke kommet med i aktiemarkedet, skal jeg købe en ejendom osv.? Det er det, vi går over og bekymrer os om i dag, faktisk. Man må bare op på aktiehesten, og det der er udfordringen, synes jeg, det er, hvis man kigger på det danske C20-indeks, så er det jo egentlig bevæget sig vandret siden 2015, og det betyder, at det er jo... Det er svært at finde dem, der trækker indekset op. Altså, der er jo ikke nogen, fordi det er blevet ved så vandret. Så det er jo det, der udfordringen. Det er, at du har... Helt den ene side af indekset, det er faldende. De 10 aktier falder, og de 20 aktier stiger. Og næste år, så er det omvendt. Så er det dem, der faldt sidste år, der stiger, og så er det de andre, der falder. Så derfor så skal man jo også... Altså, man kan ikke bare sætte sig op på en hest. Altså, vi har jo været glade for Novozyme og nogle af de andre, hvor man tænker, der er noget udvikling i. Men de er gået i stå, altså, og så er de blevet for dyre. Og så nu har det været Ørsted en tur, da vi stod herinde og grinede der i starten, der var det Carlsberg, den kom i 800. Nu er den i 1000. Kom vi nogensinde med? Næh, det gjorde man ikke, vel? Så det der med, man skal også hoppe fra tue til tue. Det, man også blev presset til som investor, det er, at man kan ikke bare sætte sig op i en robåd, og så går tøffer den stille og roligt fra A til B. Den drøner rundt inde på midten, så man skal hoppe fra tue til tue, ikke? Jeg kunne også, ja, det er jo stockpicking, så. Det er jo det. Jamen, hvis du ville den vej, og så kunne man jo kombinere det lidt med nogle ETF'er i sin portefølje også, så man ikke skal sidde og holde øje hele tiden. Ja, men det er jo for dem, som ikke vil vælge, ikke? Fordi hvis du, fordi det er jo alt noget, hvad Pearson sidder og siger. Jeg har jo selv larmet op om det her, at vi har haft en periode, hvor man til synligheden puttede flere og flere penge ind i alle de her koloplaster, og så var der Ambu, den knækkede, ikke? Og Christian Hansen, og hvad hedder det, Ørsted, og DSV, og der var 2-3 stykker til. Omvendt så solgte man bankerne sønder sammen, ikke? Nu ser det ud til, at det er den anden vej rundt, ikke? Så skal du altså købe banker, og så skal du sælge koloplast, ikke? Altså det er sådan til nogenlunde strukturen i det, hvis man tager den korte udgave, og så har Novo gået lidt i stå, og det er Novo Samsøl også. De er ligesom, de var også med på bølgen, har de sidste, Novo har de sidste 4 år faktisk nærmest ligget flat på mellem 300 og 400. Og hvis du sidder derude og føler dig draget af aktiemarkedet nu, og tænker, det er nu, jeg skal op på hesten, som Lars Persson vil sige, så er rådet jo herfra, at aktiesparekontoen er et godt sted at starte med det. Hvor at du kan lege med i situationstegn. Det er jo selvfølgelig ikke at lege, det er dine rigtige penge, men er det ikke 50.000 kroner indtil videre? Per hoved, ja. Og hvor der gælder nogle særlige skatteregler, som gør, at det er attraktivt. Dennis, han spørger her. Godmorgen, er der en tommelfingerregel for, hvor mange penge man bør investere i hver aktie? Jeg har i alt investeret for lidt over 150.000 kroner i aktier, men mange har jeg købt, imens jeg var studerende, og jeg har ikke investeret så meget af gangen. Jeg har nu 15-20 aktier i min portefølje, men burde jeg i stedet placere mine penge i lidt færre aktier? Med venlig hilsen, ja, Dennis. Ja, nu er han jo så kommet ud på arbejdsmarkedet, så han kan han jo ude se... på den anden side. Ja, han er kommet, det lyder i hvert fald sådan, det må du håbe. Så han kunne jo supplere op i nogle af de her aktier, som ligger. Men 15-20, så er vi nok ved at være lige over i den grænse, hvor han skal til at tage den store kamp frem, og så lige kæmpe en 3-4 stykker ud, ikke? Tænker jeg. Så man har omkring 12-14 stykker, det synes jeg er sådan inden for en træskolængde. Det er der, hvor jeg prøver selv at være. Så smid en 2-3 stykker ud, der ser kedelige ud, og måske nogen, en enkelt, hvor han har haft en kæmpe gevinst, hvor han tænker, jamen nu tager den jeg... Den tager jeg løber. Ja, fordi så, jeg ved jo ikke, om han er... Der er nørd, der kan jo være noget skat og sådan noget, men er det pension, så kan man jo være mere eller mindre ligeglad. Men så vil jeg jo, de penge, man begynder at tjene op, der vil jeg jo sige, jamen... Jeg købte måske til kurs, lad os bare tage Ambu, hvis man købte den for mange år siden, så har du købt den til måske 30 eller 45, og nu står den så lige omkring 100, jamen, så hvis selvom du købte for 50 eller 25.000, så vil du stadigvæk have en god snitkurs, og det, jeg vil lægge til i nogle af de selskaber, hvor man selv har en mavefornemmelse, eller tænker, der kommer til at ske noget spændende ude i fremtiden. Mm. Jeg tænker, du er lidt... På den samme historie, Lars Svendsen? Jeg vil jo sige om det, at det må også hænge på, hvad man føler selv, hvad der er mange penge for en, ikke? Mm. Men pointen er jo den, at generelt set, så skal man op på 8 aktier. Du har 8 aktier, hvis de vel at mærke er nogen af de forskellige. Du skal ikke købe 8 banker, vel? Så er du nået op på et niveau, hvor spredningen er i orden. Det kan du både folk ude på CBS fortælle, og det står i ordsprogens bog også, hvis I vil læse den. Men, så det er noget, man har været kendt i 3.000 år. Men pointen med ham der, det er jo også, at hvis han, når han ikke har, vil jeg sige, så mange penge i aktier, og måske også forhåbentlig sparer noget op osv., nu, så skal man koncentrere sig noget mere, fordi ellers har han det jo formentlig også sådan, og det er nu det med holdningen til livet, at hvis han har 25 papirer, han havde for 150.000, ikke sådan lignende, så har han altså 8-10.000 i hver. Og så kan man jo lidt, hvis det er jævnt fordelt, komme derind og sidde og sige, nå ja, jeg har 10.000 i den, jeg har 10.000 i den, ja, og det beholder jeg. Altså, så gør man ikke en skid. Det er bedre at have det koncentreret, fordi så er man jo ligesom på, så man så siger, jeg har satset, jeg har 150.000, jeg deler den i 5. Så har jeg, 30.000 i hver. Jamen, så er man jo mere på at sige, hvordan går min Bavarian, ikke? Et eller andet. For jeg synes, at sige, ja, jeg har Bavarian, og på lang sigt, og det skal nok gå, og bla bla bla. Ja, og det skal det andet også. Men du, på en eller anden måde, kører du død i det, ikke? Derfor, det er den der med, når du ikke har så mange penge, skal du koncentrere dig for at spekulere, og følge det tæt. Og så når du bliver lidt større og skal passe min punkt, skal du sprede dig en del, og når du bliver rigtig rig, kan du spekulere. Men hvis du vil det. Men han skal koncentrere sig noget mere. Mm. Og også fordi, han skal ligesom være med over det. Han skal ikke bare sådan sidde og sige, og du skal sende en fyr som ham. Han skal jo slet ikke sætte sig ned og ligesom sige, at du skal købe en AP Møller-aktie, og AP Møller siger, nej, du skal købe AP Møller, hvis AP Møller skal flytte sig. Og hvis det ikke gør det, så du skal ikke købe AP Møller, fordi det er fint, eller nu, fordi det er stort. Du skal købe det, fordi at det skal rykke. Så ja, skal jeg portføljen lidt til at finde noget, der kan rykke, og holde lidt øje med det selv. Flere tusind kroner sædler, færre 50. Det er fredag, Millionærklubben er åben for spørgsmål. Der er vi på 42 600 247. Martin Jørgensen fra Odense, han skriver her. Kære M-klubben, hurtigt til Lars Persson. Mærsk er endelig kommet lidt i gang. Mm. Hvornår er der salgssignal, hvis man køber nu? Ja, du kan ikke bare stå og... Det er jo det gode spørgsmål, kan man sige, for vi må jo nu flytte vores stoploss med op med kurven, ikke? Fordi altså, falder Mærsk-aktien tilbage til 7.200, så går den i salg på Bollinger-kanalen, hvis den lukker dernede under ugen, og det korte glidende gennemsnit ligger på min. Jeg har 8 og 24 uger, jeg kigger det hele på ugebasis, så ligger den på 7.500, ikke? Så går det i salg, så ser det sort ud. Så vi skal jo gerne have skidtet til at flytte op af, og så er det jo, at den her nederkanal og de glidende gennemsnit følger med op som sådan nogle støttelinjer. Jeg ved godt, det bliver sådan rigtig... Så har jeg med dig? Det derude og morgenkaffen gal i halsen, men, ja, men det er jo det, der skulle, og så skulle vi jo gerne få... Hvad kan vi drømme om, at det første modstandsniveau er jo 9.000, og hvis jeg tænker meget højt, så kan jeg jo prøve at tænke 10.500 for Mærsk. Og så skulle stoplås jo måske være ja, et sted mellem 9.800 eller 10.000, alt efter, hvordan man, hvor urolig man er i søen. Ikke? Hvis man sidder nu og tænker, nu er den gået i køb, hvor er det kommer til at gå ondt, det er... 7.200, så bliver det ikke den fest. Og hvis man ser, hvor mange gange man har prøvet at kickstarte den her motor, det er jo lidt ligesom de gamle, hvad hedder det nu, kraslåmaskiner, hvor man stod og hæv og hæv og hæv, og så startede det lidt op, og så kom den, så døde den igen, fordi der var noget galt med benzin eller et eller andet. Men altså siden maj måned sidste år, der har den jo forsøgt 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 gange at blive kickstartet, og der er bare ikke sket noget. Eller os, der engang har haft knallert, når vi stod der og trådte på pedalen. Og den, ja, en kickstarter, der skete ikke en meter. Okay. Det var nu ikke mig. Jeg havde sådan en, hvor vi... Så dengang man kunne tage knaldkøb på punkterskolen. Det er jo sjovt, det er det yderste, vi har her på vores skærm. Ja, den er meget smal. Det er jo kun den 500 kroner. Ja, det er kun 1,5. Det er, fordi jeg sætter den sådan så... Nå, du bestemmer selv, eller? Ja. Man kan jo rode med det her, så man lige har lyst til at sætte det op. Nå. Okay. Nå. Ja. Man kan flytte kurvene, så de siger... Men er du enig med Martin Jørgensen fra Odense her, Lars Persson, at Mærsk er kommet godt i gang? Vil du hoppe med på den bølge der? Nej, jeg har aldrig brugt mig om Mærsk. Jeg har aldrig haft... Men teknisk set kunne godt. Ja, det er så nogle gange... jeg har klaret mig... Jeg tror, jeg har haft Mærsk en gang i mit liv, men jeg har klaret mig uden Mærsk. Det var sådan et... Du har været lykkelig uden. Ja, det er det. Godt. Lav og Lars, hvad tænker I om SAS-aktien? Jeg har den i porteføljen og mindes, at Christoffer Wold, som vi jo nogle gange har med her, sagde, at historisk set performer flyaktier bedst i fjerde kvartal og ind i første. Hvor ser I SAS-aktien, og skal jeg eventuelt købe flere eller sælge lidt ud? SAS, Persson, du griber den, mens du har stemme varm. Ja, altså, den er også i salg jo, men altså, jeg er ikke meget til de der flyselskaber. Jeg har lige set, at SEB har hævet Norwegian med en ordentlig chat her til morgen, så nu skal der være fest i Norwegian, men Jeg har svært ved at se, ikke? Og i Sverige, der er der jo gået flyskam. Flyskam ind i den. Altså, de har mistet 100.000 indenrigspassagerer her på det seneste. Ja, det var den fald med 10% i juli, 11% her i august, nu venter på september, selv er det her med, at på grund af klimaet, så... vi simpelthen bare ikke flyve længere. Det er det. I hvert fald ikke indrigs, så vil vi hellere sidde i SJ-togene og blive forsinket. Nej, hvad hedder det nu? Så jeg er altså lidt nervøs for de der flyselskaber, og hvis olieprisen nu begynder at vende snuden opad igen, så bliver det dyrt, ikke? Så jeg er ikke til de der flyselskaber. Lad dem ligge, og hvis man har dem, så er du fanget. Fisk. Altså, du mener, hvis man har lidt profit på sin flyaktie, så vil du tage den nu og løbe din vej? Ja, jeg tror ikke, man har meget profit på sine flyselskaber, fordi det er jo, du skal jo tilbage til år 2012 for at finde aktien nede i det niveau. SAS, ja. Mm. Men det kunne selvfølgelig være, at den har været nede og lave en landing der i kurs 10 og 9, og så tager den afsted i september-oktober, men så skal man gamble lidt på den. Så den spekulative investor kan da tage den med som en af dem, der kan rykke. Hvis det nu er, at det går, som det plejer, så er det nede rigtigt. Altså fra september til december, så plejer der at være, der kan være noget medvind på cykelstien. Mm. Det var der både i 18 og i 17. Og så til gengæld 16 ødelægger helt det gode billede, men det gjorde den så også i 15. SAS, der og PT også har lidt diskussioner med 3F ude i Kastrup. Der er nogen, der har skrevet noget i et gammelt dokument, som ikke er blevet rettet. Ja, så der er også nogen, der har sagt noget. Det er en fejl. Det er ikke, fordi vi snyder. Nej. Det er ikke, fordi vi overtræder lovgivningen. Lars Svendsen, skam er ikke noget, der er med i dit ordforråd på nogen måde. Næsten stort set fundamentalt. Vil du så være enig med Christoffer Wold i, at vi skulle kigge på flyaktier her i Q4 og ind i Q1? Ja, det ved jeg ikke. Den der med, hvad for nogle kvartaler og alt det der, den går jeg ikke op i. Det giver ikke mig. Det er med nok snak. Men hvad hedder det? Jeg har SAS, og jeg har købt dem på 9,3. Jeg havde dem ved 15, og så lå den der råd og kunne være en del, og så opgav jeg den. Jeg troede, den skulle i 20. Og så ventede jeg på, at den røg ned i 10, og så begyndte jeg at købe nogle. Og jeg har købt, jeg tror, mine på 9,5 eller andet. Og jeg tror faktisk, det er meget fornuftigt opkøbs. Men udfordringen er her, at lytteren har jo aktien, ikke? Jo, han er den, ikke? Det ved jeg ikke. Det er lige jeg synes, aktier, den er værd at købe nu. Jo, og jeg tror på, at han kommer pænt op, det tror jeg. Og jeg overvejer faktisk også at købe Lufthansa, som den ligger så omkring 15. Den er blevet halveret fra 30 til 13, og så er den på vej opad igen nu. Jeg tror, at Persson kan se den på vej opad nu, så fra dit kontroltårn kan du se, at den er på vej op. Den er airborne nu. Og i øvrigt er det sådan med fly, at de er bedre modvind end medvind, fordi så går de lidt op i luften. Ja. Nå, nu skal jeg høre, hvad siger du til SAS og flyaktier? Jamen, man skal købe. Jamen, det er risk business, og olieprisen er dommig. Men jeg mener, at den er nede og vende og på vej opad. Jeg synes, det er for mig lige det der en bund. Godt. Og du er så ikke enig i den tese, Lars Persson? Jeg kan godt se bunden, men jeg kan ikke se noget take-off endnu, så derfor så holder jeg hænderne i lommen. Mm. Altså. Kære Millionærklubben er kommet sent ind i programmet i dag, så undskyld, hvis I har været inde på changyou.com. Det har vi så ikke, kan afsløre. Jeg har haft et stort tab, som de sidste dage heldigvis er blevet mindre efter at gevaldig 50% stigning. For godt til at være sandt, skal jeg sælge nu. Mange hilser Susanne, der er glad for jeres program. Tak for det, Susanne. Vi er ikke omkring Changyou, men det er en videoudvikler, mener jeg. Det er Mads Christensen, vores gaming-ekspert, der har været omkring den. Det, som jeg lige skimmede for nogle dage siden, det var, at der skulle ligge et take-overbud på Changyou fra... Hvor staver det til Changyou? Fra en der allerede er aktionær i Changyou. Jeg kan simpelthen ikke huske, om den hedder Suhu eller et eller andet. Og det er derfor steg den 50%, men det er altså rygter allerede. Og den afslører jeg ikke så meget inde i den. Du kunne ikke lige finde den op, Pelsen? Nej, det kunne jeg ikke lige, men det kan være, jeg kan... Nå, ja, men den her 50% stigende skyld, altså rygter i markedet om, at der var et take-over-forsøg på Changyou. Mm-hmm. Så kloge er vi på den, og ikke videre. Ja, det er jo en chat. Der vil jeg måske nok overveje at tage lidt profit, hvis jeg var Susanne. Videre til Rasmus. Det kommer jo ind på, om det bliver, altså om der kommer... Jamen, det kommer til at ske, ja. Ja. Og nu er de jo allerede inde i biksen, så det kunne man godt forestille sig. Nej, det finder vi ud af i weekenden. Det er en udvikling af videospil, så vidt jeg husker. Der var advarsel i går fra ham deroppe med Angry Birds. Nå. Så ja. Det er rigtigt. Det er et finsk selskab. Jamen, er det en joke, du vil lave nu, eller... Nej, overhovedet ikke. Den faldt 20% i går. Et eller andet, der laver Angry Birds, det var engang, der var nogen, der gik meget op i det. Det er rigtigt. Jeg husker, der er det spillet. Jamen, hvad skete der? Den faldt 20%. Han har været Det er ikke noget stort selskab, men fik der en ordentlig baglinger. Så jo, men det har jeg ikke forstand på. Den der vil lige hænge lidt. TV er stedet godt den sidste uge. TV, som jo vi har været vældig omkring her, og som mange danskere har i porteføljen, med vi har Kåre Schultz, der sidder i spidsen for den israelske medicinalvirksomhed. Kopivirksomhed. Jeg har haft TV i 3 uger og tjent 8%. Skal jeg tage afkastet, mens jeg kan, og løbe videre? Hilsen Rasmus. Ja. Nej. Det vil være mit bud. Hvad siger I derovre? Ja, jeg mener... Hun har lige fået... det vil jeg gøre. Nej, men problemet... Han må jo ikke handle aktier overhovedet. Det skal jo så sige, at jeg er jo ikke bias på nogen måde. Det kunne jeg tage derovre. Jeg vil jo håbe på, at det her var begyndelsen til noget større, ikke? Altså, hvis man ser grafen bare for at sige, at gap skal lukkes, som jeg plejer at sige, så ligner det jo en svejsås mere eller mindre. Så jeg vil da håbe på, at den kunne komme op til 10. Så jeg vil da se, om vi ikke kunne piske hesten i den uge op til, der kommer nu her, hvor vi håber på en rentesænkning i USA. Så jeg vil da se, om markedet ikke kunne give den gas. Du skal prøve at kigge på en aktie, som har en koden MNK. Mine Niels Kurt. MNK. Den hedder Malink Road. Eller den er faktisk engelsk. Ja. Eller irsk. Og hvad hedder det? Den er, problemet er jo, at... Ja, Persson, jeg kigger på hinanden og tænker, hvad kommer der nu? Jamen, det der point er, at den er også, så vidt jeg forstår det, involveret i alt det her opioid-hejs. Det er også en generiker. Åh, okay. Og det er jo det, der er lige øjeblikket af den varme. Der er en ret til at køre i USA. Det er staten Oklahoma, der har lagt sag an mod de her opioid... det er jo ikke... Ja, TV har jo indgået forlig. Og opioider er jo de her smertestillende, som gør rigtig mange afhængige, som han gør dem til narkomaner. Og i USA er der rigtig mange, der er simpelthen døde af det, efter at have været i det her. Hvad kalder man det? Ikke forbrug, man kalder det misbrug. Misbrug, ja. Mm. Og hvad hedder den her fyr her, han er, synes jeg, også i det der, og jeg bare, det er sådan en meget mærkelig navn, som jeg for længe siden har hæftet mig ved, men, og den er noteret i USA, men den har jo haft et rebound efter at være smadret voldsomt. Den er meget, meget værre end en TV, fordi det er mere sådan noget her, det handler om der. Den er så nu begyndt også at give spjæt op af. Det er jo det, der er problemet med, at de har forskellige retssager, og Så spørgsmålet, hvordan kommer du ud af det, hvordan kommer jeg ud af det, og kan vi indgå et forlig og alt det der? Og jeg bare siger, det er en af de aktier, jeg sidder ikke og siger, at man skal købe den der, men det er en af de, man kan holde lidt øje med, fordi der er flere i det der felt, der er faktisk en til, som jeg lige på sekundet har glemt, som heller ikke er så stor, som man kan se, fordi så får du måske mere indtryk af, hvordan er der ved at ske noget i hele den her branche, som skal ud af klemmen, ikke? Nå, det var bare... Men hvad vil du gøre med TV? Det var lille tips. Jeg vil holde TV, og jeg tror, at han får slippe ud af den der klemme også, og at de ikke bliver ruineret af det. Så du holder ud i TV, og så har du altså kigget på andre inden for den samme branche? Nej, det vil jeg ikke sige, jeg har. Men jeg holder bare øje med dem, fordi de måske ligesom har samme mønster. Mm. Ja. Du vil holde Teva? Ja, det mener jeg. Den er 8 lige ud, cirka. Hej, jeg hedder Åse Merete, bor lidt syd for Aarhus. Skov og Aarhus Karlsham hedder det, er faldet en del. En uddybning, disse vil være ønskelig. Skal de sælges? Skov har jeg købt til 370 på forhånd. Tak. Altså, Aarhus Karlsham er jo kun faldet på grund af, at aktien er steget fuldstændig balstyrisk i år med 52%. I går var de så ude og meddele, at de købte endnu et selskab op, så der er rebound i den, men altså 52% på et år for en, der laver fedtstoffer og ting og sager til. Det viser jo også bare, at folk er søgt over i defensive aktier. Nej, og hvis man kigger på den kurve, så er det jo kun været, så var det jo i 15, 16 og 17, hvor den aktien stod stille. Nej, lad os se, om vi ikke kan vride den op igennem de der 200. Det vil jeg i hvert fald gøre, Åse, fordi at, den ser ud som om, der den stadigvæk der er lidt tilbage i den, og de ligger ikke på den lade side for at købe konkurrenter. Det har de gjort i mange år, og på den måde også udvide forretningen til specielt Fjernøsten og USA, og gjort så store i Europa på fedtstoffer og fedt til bageindustrien og frityregryderne, og hvor det nu ellers er henne. Og så kommer der altid nogle historier om, at nu er det farligt at bruge de her frityregryder, og så husker vi lidt om det en periode, og så kører det videre igen. Var det en joke, den med, at de lå på den lade side? De leverer jo til chokoladeindustrien. Nej. Og det var det ikke. Så hvad vil du gøre i forhold til Aarhus Karlsham? Ja, jeg vil beholde den, og så se, om den ikke brød igennem 200, og så vil jeg sætte et stop-loss på 180. Jeg ved godt, det er et fald, men du har fået 52% i år, så plus udbytte. Vi kan ikke være utilfreds. Det er noget af en flot forretning, de har banket igennem der. Mm, og der er mere at komme efter i den, kan jeg høre dig sige. Altså, hvis den kan komme igennem 200, så kunne jeg godt se, at den drøner yderligere op. Skov, jamen den har jeg jo selv herinde i Millionærklubben. Det er noget en yng, synes jeg, fordi at det er de opjusteret faktisk. Hvad ligger den på nu også at købe den til 73? 485. Ja, hvad siger du, hun har købt den på hvad? 370. Altså skov? Mm. Det er 30% plus den udbyggen. Tæller 11-12 kroner, 12 kroner. Ja, altså, det er jo ærgerligt, der falder. Men altså, ja, den vil... Jeg holder den lidt endnu, selvom der er ikke sådan... Den var ned og kysse 460, og så er den ligesom vendt snuden lidt opad. Men altså, nærmest modstandsniveau er 520, så vi skal ro igennem der. Men der er ikke meget fremdrift i det her konglomerat. Det står som også over i Aarhus. Som jeg og Tom Hågaard med i studiet, går der også stå og banke dig i hovedet med skov og din tidligere indsats der, Lars Svendsen. Var det norske? Ej, undskyld. Ja. Men jeg har lavet en analyse, som vi kan finde i en eller anden Berlinger for et par måneder siden. Og hvad hedder det? De har sådan et år, hvor de konsulterer sig. De har købt 2-3 virksomheder de senere år. Og det er dem, de skal til at køre. Og de har så den lidt uheldige egenskab, at de er sådan meget arbejdskraftintensive. Det er i virkeligheden det, der bekymrer mig mest. Det er GPV Industri, og så er det en, der hedder Borg Automotive over Silkeborg, der renoverer autodel, så de kan blive brugt igen til starter og alt muligt bremsekaliber og sådan noget. Men det er bare meget arbejdskraftintensivt, hvor de andre har jo været nogen, for eksempel Biomar, har jo været nogen, hvor de har haft nogle stærke varemærker eller ting, de solgte. Men med sådan mere store anlæg, ikke? Mm. Så det er sådan set det, der er det mest negative om. Jeg tror, man skal holde på den, men det der er en forskydning, som ikke er... Der skal de også til at holde styr på, de har udvidet medarbejderstaben helt vildt jo. Men hvis du har købt til 73, så vil jeg du... Jeg vil holde ud i den i dag, ja. Åse Rød her faktisk at holde ud både i Aarhus Karlsham og i Skov. Det var det, vi nåede af jeres spørgsmål i dag. Tusind tak, fordi I var med os. Vi gemmer dem selvfølgelig, og så tager vi dem løbende her. i løbet af næste uge, hvor vi selvfølgelig også er klar til at tage imod jer og Marke kl. 9.05. Et marked, som denne fredag ikke ser så godt ud. Vi er i rødt, og resten af Europa er i blåt, så ja, vi går lidt engang her i Danmark med noget Novo. Vi er rød stue i dag. Ja, vi er rød stue. Mm. Vi er de uartige børn, de andre ikke vil lege med. Novo og Vest er så nede, og det ødelægger den gode stemning i Danmark. Mm. Og det er altså dagen derpå for mig og Draghi. Næste uge, der bliver fikspunktet for os investorer jo nok allermest den amerikanske centralbank, som holder rentemøde i det er onsdag kl. 20. Vi får nyt derfra. Vi tales ved. Pas på dine penge så længe.